Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 kwietnia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności polsko-amerykańskiej przepychanki w Łodzi. Rozwścieczony tłum zaatakował Winei, klinikę organizacji Lekarze Bez Granic. Dla młodych ludzi wciąż ważna jest wiara. Za chwilę o sympozjum pod tytułem Co z tą młodzieżą? A na początek dochodzenie policji i prokuratury w sprawie incydentu na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Około 7 rano doszło do awantury między 6 Amerykanami, którzy wyszli z jednego z klubów, a 4 Polaków, którzy szli w przeciwnym kierunku, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Kiedy obie te grupy spotkały się, doszło do utarczek słownych, następnie wzajemnych przepychanek. Wszystko wskazuje na to, że zdarzenie nie miało drastycznego przebiegu. Nikt nie doznał poważniejszych obrażeń ciała. U jednego z Amerykanów biegły stwierdził skręcenie kostki, u drugiego natomiast niewielkie otarcie naskórka na twarzy. Amerykanie twierdzą, że to oni zostali zaczepieni przez Polaków. Te okoliczności są przedmiotem weryfikacji z naszej strony, podobnie jak i przebieg całego zdarzenia. Incydent wychwycili dzięki monitoringowi policjanci, którzy interweniowali razem ze strażnikami miejskimi. Zatrzymali 3 Polaków, jeden z nich posiadał niewielką ilość narkotyków. Amerykanów zwolniono, ponieważ wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Przesłuchanie będzie możliwe dopiero jutro. Dodajmy, że obywatele USA to żołnierze stacjonujący obecnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Wirus Ebola zabił w Winei już 86 osób i rozwścieczony tłum w jednym z miast na północy kraju zaatakował klinikę organizacji Lekarze Bez Granic, w której odizolowani zostali chorzy. Zmusił też personel do ewakuacji, informują gwinejskie władze. W tym mieście od momentu wybuchu epidemii zmarło co najmniej 14 osób. Ludzie, którzy zaatakowali klinikę, oskarżają Lekarzy Bez Granic o to, że sprowadzili wirus Eboli do Gwinei, bo nigdy wcześniej w tym kraju nie występował. Rząd Gwinei natychmiast potępił napastników za ten atak i oświadczył, że Lekarze Bez Granic oraz inne organizacje charytatywne oraz pomocowe odgrywają zasadniczą rolę w walce z rozprzestrzenianiem się eboli. Gorączka krwotoczna to zakaźna choroba, która zabija do 90% zarażonych. Przenosi się za pomocą płynów ustrojowych lub krwi. Do tej pory nie wynaleziono na nią ani leku, ani szczepionki. Znów tragiczne wiadomości z Nigerii. Co najmniej 20 osób zginęło, gdy uzbrojeni napastnicy wtargnęli do meczetu i otworzyli ogień do wiernych w wiosce Bunigari na północnym wschodzie kraju, informują świadkowie, którzy przeżyli atak. Na razie nie wiadomo, ile osób odniosło obrażenia. Nie wiadomo też, kto zorganizował zamach, choć wielu wskazuje na islamistyczną milicję. Jak wyjaśnia agencja Associated Press, meczety są częstym celem ataków ekstremistów, którzy walczą z duchownymi, niepodzielającymi ich radykalnych poglądów. Tylko w tym roku z rąk ekstremistycznej grupy Boko Haram, która domaga się przekształcenia Nigerii w państwo islamskie, zginęło ponad 1200 osób. Młodzież podchodzi z rezerwą do kościoła jako instytucji, ale wciąż wśród ważnych dla niej wartości jest wiara. Tak wynika z badań księdza profesora Stanisława Zaręby. Mówiono o nich podczas dzisiejszego sympozjum w Warszawie. Młodzi mówią czasami, że to, co słyszą w kościele, zupełnie do nich nie trafia i to problem formy, a nie treści. Marek ma na to sposób pojechać z jednego kościoła do drugiego. To jest podobnie jak z duchowością i z pobożnością. Kościół nie po to ma tyle form, żeby we wszystkim brać udział. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeśli nie chcemy stracić młodych, musimy zmienić sposób rozmowy z nimi, mówi ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, organizator sympozjum. My nie możemy być z pozycji zwycięzcy z nimi rozmawiać. Trzeba najpierw posłuchać, co ci ludzie mają do powiedzenia. Kiedy człowiek wie, czego mu potrzeba, to prawdopodobnie tę samą sprawę można przekazać za pomocą innych słów i ten młody człowiek w ogóle inaczej przyjmuje. Debata Co z tą młodzieżą była przedostatnią z cyklu przygotowujących do kanonizacji Jana Pawła II. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Jak wyglądał Paryż w pierwszych latach XX wieku? Odpowiedź na to pytanie przynosi wystawa, którą właśnie otwarto w stolicy Francji. To artystyczna podróż w czasie. Paryż, początek XX wieku, mit legendarnej stolicy cyganerii, ale także wystawa powszechna, będąca świadectwem rewolucji technicznej, której widownią jest Francja. Paryż, natchnienie i marzenie artystów ściągających nad Sekwanę z Katalonii, z nad Tamizy i z nad Wisły. Dzieła Augusta Renoira to fotografie dokumentujące modę i życie tamtej epoki. Henri Gervais i jego obraz pokazujący uroczystą kolację wyższych sfer po wyścigach konnych Starych to kwintesencja tego, co złożyło się na legendę stolicy Francji. Mit już dzisiaj nieistniejący, ale który wzbudza nostalgię. Można poczuć jego tchnienie w Petit Palais na wystawie zatytułowanej Paryż roku 1900. Miasto, widowisko. I w odniesieniu do tamtej epoki w tym tytule nie ma żadnej przesady. 600 dzieł, obrazów, rzeźb, plakatów, muchy, portretów Sary Bernard, filmów braci Lumière, reklam Folie Berger. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wystawę w Petit Palais przy Polach Elizejskich można oglądać do 17 sierpnia. To był serwis Trójki. Jutro na wschodzie i słońce i chmury, ale ani kropli deszczu. Przelotnie popada natomiast i zagrzmi. Na zachodzie temperatura od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. W czasie burz porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Metal Mind Productions i Lux Torpeda prezentują nowy album zatytułowany Morał tej historii mógłby być taki. Mimo że cukrowe, to jednak buraki. Dwupłytowe wydawnictwo już w sprzedaży. Patronami medialnymi płyty są Wirtualna Polska, magazyn Tom Guitar, Metal Hammer, CGNPL i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Lista osobista. Come you masters of war, you that build all the guns, you that build the death plate. You that hide behind walls, you that hide behind desks, I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but to build and destroy, you play with my world. You put a drug in my head, then you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. But I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that could ever be hurled, the fear to bring children into this world, for threatening my baby I'm born in a name. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, one thing I know, though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money there? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? Oh, I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. I hope that you die and your death will come soon. I'll follow your casket in the pale afternoon, and I'll watch as you lower into your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. I tak zagraniem z jednej okazji uczciliśmy inną okazję. Happy birthday, Mike. Teraz będzie jak zwykle o tej porze nagranie radiowe z angielskiego radia, choć nie w tym przypadku z radia BBC. Nagranie będzie dość słabej jakości, zarejestrowane w Manchesterze 4 czerwca roku 1979. I'm przez kilka kolejnych wydawnictw osobistej będziemy rozdawać wam w prezencie książkę Joy Division od środka nieznane przyjemności. To jest autobiografia Petera Hooka, część pierwsza poświęcona właśnie Joy Division. Część druga dotyczyć będzie New Order. Dzisiejsze pytanie, na które proszę odpowiedzi mailowe, proszę je przesyłać na lista osobista polskieradio.pl, to tytuły dwóch utworów, które pojawiły się w audycji. Przed chwilą i teraz. Teraz będzie coś, co było przejściem między jednym a drugim zespołem. Deny It or Not has actually left us with quite grey but dry summers. In the old days, 10, 20 years ago, it used to rain nearly every day. It was called the Rainy City. A tak Peter Hook opisuje Manchester. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie tłumaczyć. Dłuższa opowieść Petera Hooka jeszcze przed nami. Jak mówiłem, jego autobiografię będziemy rozdawać przez kilka kolejnych wydań listy osobistej. dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Przypominam, że dziś w liście osobistej jeszcze przez godzinę z okładem przyjmujemy wasze propozycje piosenki, polskiej piosenki, którą mógłby zaśpiewać Bob Dylan podczas swojego koncertu w naszym kraju tego lata. Nagrodą za najlepszą propozycję jest firmowany przez samego Boba zegarek wart ogromne pieniądze. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu na stronie internetowej Trójki. Sam zegarek możecie zobaczyć na Facebooku listy osobistej. Propozycje należy przesyłać na numer 73533 SMS-em. Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing in through the mist, you were born with a snake in both your fists, while a hurricane was blowing. Freedom, just around the corner for you. But with truth so far, Jaką polską piosenkę mógłby Bob Dylan zaśpiewać na swoim koncercie w naszym kraju latem? Ciągle czekamy na propozycje. Dwa utwory Joy Division i New Order to były oczywiście These Days, z Piccadilly Radio i Ceremony. Książkę, autobiografię Petera Hooka wygrywa Julia Jackowska. Julio, druga, bardzo prosimy o jeszcze jednego maila z twoim adresem pocztowym, bo książkę wyślemy do ciebie pocztą. Przed nami tegoroczny Orange Warsaw Festival i rozmowa z jego twórcami i kreatorami, Sławkiem Nowaczewskim i Rinky Rojensem. To za chwilę. Wcześniej przypominajka, że w sobotę 14 czerwca gwiazdą będzie Flo. Ja się śmieję, tak? Nie. Ty się śmiejesz. Uwaga, start. Tak śmieją się Sławomir Nowaczewski i Linker Ojens. Panowie, chciałem was pokazać jako ludzi pasjonujących się muzyką, co nie jest powszechnej świadomości. Ludzi, którzy z koncertami i z muzyką są związani od zawsze w pewnym sensie. Więc pierwsze pytanie jest takie. Linker, pierwszy koncert, na którym byłeś w życiu. Pamiętasz? Pamiętasz, jesteś. No wiesz, wtedy byłem, nie wiem, 9 lat. 9 lat? Tak, i byłem w Teatrze Carré w Amsterdamie. Taką piękny teatr, gdzie moja mama też grał. I byłem pierwszy raz na Point Decision, bo słuchałem to bardzo dużo w tym czasie. A pierwszy koncert, na który nie zabrała cię mama, tylko poszedłeś sam i kupiłeś bilet za własne pieniądze. To był w Paradiso na The Police. I to skończyło w tym, że skończyliśmy w garderobie w zespołu, bo mój kolega, z kim ja byłem, mędlił się i był wyciągnięty. Ja tak machałem, bo to był mój kolega i byliśmy, można tak mówić, po szóstym numerze byliśmy już na backstage i tam czekaliśmy na zespoł i był od razu kontakt z zespołem, że to był bardzo udany koncert. Wiedziałem, że jak ciebie zapytam o sytuację, to skończy się od razu na backstage'u. Sławek, z tobą trochę podobnie pewnie? Trochę podobnie, tylko że ja przez lata nie kupowałem biletów na koncerty, bo ja tych koncertów bardzo dużo robiłem. I pierwszy mój koncert, który zrobiłem, to był 94 rok, klub Stodoła, Cannibal Corpse. Jest taka anegdota, że mój ówczesny szef, były Brytyjczyk, znany w branży szeroko, myślał, że ja jestem człowiekiem, który przyjechał z bandem, bo ja wtedy mówiłem bez akcentu po amerykańsku, byłem dokładnie 3 miesiące po powrocie z liceum amerykańskiego. Była bardzo ciekawa historia. Jeden i drugi z was, tak was przynajmniej postrzegam, wybrał sobie ten rodzaj pracy z takich powodów, że to jest praca, która jest nieprzewidywalna, ciężka, kompletnie nieograniczona czasowo, ale straszny fan przynosi, prawda? No to jest pasja i myślę, że Rinkę i ja mamy w sobie bardzo dużo pasji do tej pracy, bo chyba nie moglibyśmy pracować na czymś, co się nazywa assembly line. Nie moglibyśmy pracować w korporacji, w fabryce. To jest fabryka, ale to jest fabryka innego rodzaju i są takie momenty, dla których chce się żyć. Czy to jest studio telewizyjne, czy to jest plener koncertowy, czy to jest stadion i koncert, kiedy ja przynajmniej czuję to, że warto jest przeżyć to wszystko, co się składa na organizację. Jak się widzi te tłumy i się jest częścią tego. Ja mam taką historię z 2001 roku, czy może 2000 roku, z koncertu Pearl Jam, kiedy ja chciałem, stojąc w fosie między sceną a płotami, chciałem wskoczyć w tłum i moszować razem z tłumem, mimo że nie byliśmy w stanie i ochrona, i wszyscy, którzy pracowali przy koncercie, wiesz, wybrać ludzi, którzy szli w naszą stronę, to mimo wszystko ja chciałem się wskoczyć w drugą stronę, popłynąć razem z tą falą. To są takie momenty, które się pamięta przez całe życie. Rinkę, koncert rockowy to jest jedno z największych widowisk w tej chwili współczesnych, obok może piłki nożnej, sportu, prawda? Wiemy i nie ukrywajmy tego, że telewizja muzykę ostatnio raczej pokazuje w inny sposób. Transmisje z koncertów czy z festiwali to już nie jest normalna rzecz. Ty, człowiek bardzo związany z telewizją, mimo wszystko chcesz dalej przy tych koncertach być, może w inny sposób, jako organizator, jako kreator tego, co się dzieje na stadionie, bo pewnie wierzysz w to, że widowisko muzyczne to jest trochę więcej niż tylko zespół na scenie i publiczność. To jest w tej chwili współcześnie pewnie główny w ogóle kontakt, muzyka z publicznością, nie płyta, tylko koncert właśnie. Wiesz, to jest trochę tak, że robiąc programy telewizyjne, to mogę tak być, że oglądają to 2 miliony albo 4 miliony ludzi, ich nie widać, nie masz z nim kontaktu. Robiąc taką duże eventy, ja nie chcę tylko mówić, że to jest muzyczne, ma to ma być taką wydarzenie. Widzimy też, moim zdaniem, nie tylko młodzieży, ludzie lubią teraz spotkać razem i coś przeżyć, coś fajnego wspólnie przeżyć. Moim zdaniem za ten czas, który ostatnio parę lat widzimy, jak zmieni ten indywidualność od ludzi, że ludzie siedzą, już komunikują przez nasze wszystkie mobile telefony i smartfony, to taki moment, jak wszyscy możecie być razem i coś wyjątkowe wspólnie przeżyć i to też potem dzielić między nimi, to jest taką rzecz, która mi bardzo interesuje i dlatego, że Sławkiem wspólnie chcemy próbować taką event robić, kto nie jest tylko możemy tak mówić, muzyka. Chcemy bardzo szeroko to wszystko robić dla ludzi i taką pamiątek mieć, że mam nadzieję, że nasze festiwale będą taką rzecz, jak jest, słyszę, że to Rockstar to robi, to wiecie, co to jest taką przeżycia. To nie jest tylko

jest w Polsce oczekiwany. To będzie pierwszy dzień festiwalu OWF, 13 dzień czerwca, piątek, Queens of the Stone Age. Zaproszenia na festiwal w tej chwili w porannym programie Trójki i w trzech wymiarach gitary w liście osobistej też pojawią się za kilka tygodni. Queens of the Stone Age, 13 dzień czerwca, piątek, Stadion Narodowy w Warszawie, OWF Festival. Na naszym Facebooku możecie już zobaczyć w całej okazałości dzisiejszą nagrodę. W pudełku obok zegarka jest jeszcze harmonijka ustna. Nie wiem, czy to jest warunek niezbędny, żeby po prostu grać na tej harmonijce, używając zegarka. Instrukcji obsługi nie mamy. W każdym razie ktoś zapytał, czy ta fotografia Dylana też jest załączona. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem wystarczyć musi harmonijka i zegarka. Przypominam, że pytamy o to, którą z polskich piosenek mógłby zaśpiewać Bob Dylan podczas koncertu w naszym kraju latem tego roku. 73 533, na ten numer należy przysłać SMS-em swoją propozycję. Zostało nam mniej więcej 45 minut. Yeah. under the red sky. There was a little boy and there was a little girl, and he lived in an alley under the red sky. There was an old man, and he lived in the moon. One summer's day, he came passing by. There was an old man and he lived in the moon. And one day he came passing by. Someday, little girl, everything for you is gonna be blue. Someday, little girl, you'll have a diamond as big as your shoe. Let the wind blow, low. Let the wind blow high. One day, the little boy and the little girl were both baked in a pie. Let the wind blow low and the wind blow high. One day the little boy and little girl were baked in a pie. Strasznie mnie kusi, żeby podzielić się z wami niektórymi propozycjami dotyczącymi repertuaru, polskiego repertuaru Boba Dylana. Ktoś przytomnie zapytał, czy Mr. Dylan będzie śpiewał ten utwór po polsku. No pewnie trzeba by mu go przetłumaczyć na angielski, ale to nie jest w tej chwili żaden problem i warunek. Podajemy po prostu tytuły polskich piosenek. Czy trudne do przetłumaczenia, czy nie, nie ma to w tej chwili aż takiego znaczenia. No i wracamy do płyty, do której wrócić musimy. Thank you.